www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 7 dzień czerwca, minęła 6. Justyna Łączka, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. A ratownicy w Kędzierzynie-Koźlu za chwilę zaczną przeszukiwanie zawalonej kamienicy. Pod gruzami mogą być dwie osoby. W serwisie Trójki także o kolejnym meczu polskich piłkarzy w eliminacjach do Euro 2020. Dziś mecz z Macedonią. Upały i burze, czyli w pogodzie bez zmiany, są kolejne ostrzeżenia. Jedna osoba została ciężko ranna w wyniku eksplozji, do której doszło wieczorem w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Pożar już udało się ugasić. Teraz rozpoczną się poszukiwania dwóch osób, które według relacji świadków mogą znajdować się pod gruzami, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. W tej chwili prowadzone są prace zabezpieczające budynek tak, żebyśmy w miejsca, w których spodziewamy się, że jeszcze mógłby się ktoś znajdować, mogli dotrzeć ratownicy, ale żeby bezpiecznie mogli dotrzeć, stopy, resztki stropu, które zostały, muszą być postępowane i zabezpieczone. Do eksplozji w zabytkowej kamienicy koło rynku doszło po godzinie 19 w mieszkaniu na drugim piętrze. Do szpitala przewieziono 40-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami ciała. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wybuchu. Możliwe jednak, że gaz z butli lub z instalacji gazowej budynku. Na zawaleniu uległ strop między drugim a pierwszym piętrem. W ogniu stanęła drewniana konstrukcja dachu. Uszkodzona jest konstrukcja całego budynku. Na miejscu nadal pracuje kilkudziesięciu strażaków, w tym ze specjalistycznych jednostek poszukiwawczych i technicznych z Brzegu Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie narzeka na kontuzję i wszyscy są zdrowi. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe z Macedonią Północną w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni do Skopie przylecieli wczoraj i wieczorem mieli ostatni trening. Na miejscu jest też nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Polacy są faworytami, ale trudno przewidzieć przebieg dzisiejszego spotkania. Macedonia Północna ostatni raz przegrała u siebie 2 lata temu z Hiszpanią. Nie wiadomo, w jakiej formie będą Polacy po bardzo wyczerpującym sezonie ligowym. Trudno się też czegokolwiek spodziewać po gospodarzach. W końcu w momencie losowania kraj o nazwie Macedonia Północna jeszcze nie istniał. Oczywiście jedną rzeczą są zawsze rankingi, miejsca, ale myślę, że nie do końca odpowiada to na dzień dzisiejszy jakości drużyny Macedonii. To jest drużyna, taka mieszanka doświadczonych i młodych zawodników. Bardzo niewygodne do gry, w szczególności na swoim terenie. Czeka nas bardzo trudne spotkanie. Mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Nie ma jednak wątpliwości, że niezdobycie 3 punktów będzie niemiłą niespodzianką. Skopie, Jan Kałucki. Początek spotkania o 20:45. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych za godzinę. Przed nami znów upalny dzień. Tym razem na wschodzie i w centrum termometry pokażą nawet 28 stopni w cieniu. Ostrzeżenia wydał m.in. główny inspektorat sanitarny. Na stronie internetowej tej instytucji są praktyczne porady, jak chronić zdrowie w czasie takiej pogody i nie dopuścić na przykład do udaru cieplnego. Jan Bondar, rzecznik GIS-u, podkreśla, że podczas upałów wiele osób z powodu przegrzania trafia do szpitala. Każdego roku w czasie ciężkich upałów notuje się wzmożoną liczbę przyjęć na szpitalne oddziały ratunkowe. Dlatego u osób starszych najważniejsze jest nawadnianie organizmu, mówi Jan Bondar. Nie tylko przynieść wodę, ale najlepiej z taką osobą razem wypić, dlatego że tutaj te zaburzenia łaknienia są bardzo częste. Przed upałami musimy też chronić małe dzieci, podkreśla Jan Bondar. Zaleca się, żeby w czasie wielkich upałów jednak unikać spacerów, a jeśli już, to pamiętać, żeby to dziecko było w cieniu, żeby było lekko ubrane. Trzeba pamiętać o piciu. Podczas upałów lekarze zalecają dietę lekkostrawną, najlepiej opartą na warzywach. Barbara Góra, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają także przed burzami niemal wszędzie, z wyjątkiem zachodniej części kraju. Możliwe opady gradu i silny wiatr do 75 km na godzinę. Naukowcy, przedsiębiorcy z różnych krajów świata, politycy wezmą udział w rozpoczynającym się w Warszawie Kongresie Polska Wielki Projekt. Jednym z głównych tematów będą perspektywy dla polskiej gospodarki, ale nie tylko. O szczegółach Karol Surówka. W ramach Kongresu Polska Wielki Projekt od 9 lat omawiane są szanse i zagrożenia, które stoją przed naszym krajem. Chcemy, by Polska tworzyła własne schematy i szukała własnych rozwiązań, mówi profesor Andrzej Zybertowicz, jeden z prelegentów kongresu. Uciekając od pułapek bieżących sporów,

No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz już oficjalnie dzień dobry drogim słuchaczom powie cała poranna ekipa, czyli Piotr Łodyj, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i ja, Wojciech Mann. Jak zwykle, jak co piątek, będziemy z Państwem do godziny 9:00. Będzie dużo muzyki, będzie trochę zapowiedzi i mam nadzieję, będą sygnały od Państwa. Przypomnę, 22,7 trójek. To numer telefonu 71335, to możliwość wysłania SMS-a albo mailowo man@polskieradio.pl. Mailowo już się pokazało trochę listów, właściwie raporty pogodowe, ale na razie one mnie nie dziwią, bo we wszystkich było o tym, że jest słonecznie i pogodnie. Choć prognoza mówi, że ni stąd, ni zowąd mogą przyjść chmury, opady i burze. Ale na razie ja tutaj sygnału w tej sprawie nie dostałem. Our dreams are lost, just a fantasy. To było nagranie, które już obudziło niektórych. Przyszły listy, że bardzo ładna pobudka, inni troszkę zaniepokojeni, ale są listy też w sprawach takich, które wydawało mi się wielokrotnie wyjaśniałem. Pani Małgosia napisała, że jej córeczka Alina pyta, skąd wziąłem utwór z Dracula. Ja już to wielokrotnie mówiłem, kiedyś, a nawet kiedyś, jeszcze bardziej. Kiedyś natrafiłem na ten utwór, który swoim dyskotekowo-szmirowatym charakterem mnie urzekł. W jakiejś audycji to nadałem. Państwo zareagowali, że śmieszne, dziwne i tak pomaleńku przykleiło się do moich piątkowych poranków. Tyle wyjaśnienia dla córeczki Aliny. Trailer, it's double wide. She's She's a white dress princess. Trailer park dream. A white dress princess. I'm gonna make her my queen. Oh, oh yeah. She's a white dress princess. Oh, oh yeah. She's a white dress. Panie Wojtku, upały mają to do siebie, że człowiek jest cenny. Także chyba obowiązkiem dzisiaj jest granie naprawdę ostre. Żebyśmy my, słuchacze, nie byli cenni. Czuwaj! Oczywiście. Ja znam te patenty i te różne podchody, żeby radio zagrało to, na co akurat państwo mają ochotę. Ale ja tutaj dobieram i decyduję, więc nie będzie bez przerwy grzałek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. To jest konkurs, o którym teraz powiem. Konkurs, który państwo zresztą już poznali kiedyś, bo również w piątek był on prezentowany. Chodzi o PKP, Polskie Koleje Państwowe, a właściwie konkretnie o odgadnięcie, o jakim dworcu mówi materiał, który przygotowała Gabriela Darmetko. Nie tylko odgadnięcie miasta, w którym ten dworzec jest, ale i o wymyślenie nazwy dla dworca. No więc to jest zadanie podwójne, ambitne, a oto pierwsza podpowiedź. To, co wydarzyło się w pierwszej połowie XIX wieku, miało kluczowy wpływ na rozwój tego miasta. Bardzo możliwe, że dziś pewien obszar południa Polski wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby austriackie plany weszły w życie, mówi dr Zbigniew Tucholski, historyk. Austriackie plany rozwoju sieci komunikacyjnej, można powiedzieć, w sposób zamierzony pomijały miasto, jeśli chodzi o budowę linii kolejowej, która miała iść w zupełnie innym kierunku, dlatego też właśnie przedstawiciele sfer przemysłowych i władze tegoż miasta podjęły rozmowy i negocjacje z warszawskim przemysłowcem i działaczem gospodarczym Steinkellerem w celu budowy linii kolejowej. Jednak rozmowy te nie zakończyły się sukcesem ze względu na stosunkowo niski procent zysków, które otrzymał Steinkeller po otwarciu linii kolejowej. Nawiązano rozmowy z przemysłowcami i udziałowcami Pruskiej Kolei Górnośląskiej, która została zbudowana w celu połączenia niemieckiego wówczas Wrocławia z Górnym Śląskiem w celu przedłużenia linii kolejowej do miasta. W ten sposób, można powiedzieć, rozpoczęły się pierwsze prace związane z projektowaniem budynku dworcowego, a także zaplecza technicznego. Rozpoczęto też poszukiwania odpowiedniego terenu pod lokalizację dworca. W roku 1844 od wybitnego lekarza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa Brodowicza wykupiono majątek wraz z pałacykiem, który stał się pierwszą siedzibą władz spółki kolejowej i na tym obszarze rozpoczęto prace związane z budową dworca. Teren pod budowę kupiono za 200 tysięcy złotych polskich. 12 października 1844 roku o godzinie 12 poświęcono kamień węgielny pod budynek dworca. Uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz zaborczych, pruskich i rosyjskich. Zabrakło Austrii, która dała w ten sposób wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu budowy dworca akurat w tym mieście. Jednak brak obecności Austriaków nikomu nie popsuł humoru. Były to bardzo uroczyste wydarzenia z udziałem przedstawicieli też władz miejskich, sfer właśnie też handlowych, kulturalnych miasta i to jest też bardzo istotne, że w trakcie uroczystości związanej z wmurowaniem kamienia węgielnego jedna z osób, która wznosiła toast, posłużyła się właśnie takim stwierdzeniem, że budowa tej kolei połączy niczym łańcuch złoty dwa miasta, które niegdyś konkurowały ze sobą pod względem handlowym, a dzisiaj dzięki nowemu systemowi transportowemu doprowadzi to do ich połączenia i pewnego rodzaju też zbliżenia komunikacyjnego. Też nie bez kozery można tutaj powiedzieć o tym, że pierwszy medal, który został wybity z okazji otwarcia pierwszej na ziemiach polskich linii kolejowej właśnie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, miał napis "Para zbliża odległości". To była nasza podpowiedź. Ja podejrzewam, że część z Państwa już wie, o jaki dworzec chodzi. Zgłaszać można odpowiedzi SMS-owo 71335, koszt złoty 23 grosze. No i nagrodę można jeszcze wygrać. Nagrodą jest zestaw podróżny, w skład którego wchodzą eleganckie walizki, przenośne radio. Mogą też Państwo zapoznać się z regulaminem konkursu na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the light go past my shoulder. I proszę Państwa, te pół godziny audycji zleciało dosłownie jak 30 minut. Krzysztof Zyblewski w związku z tym, że jest 6.30, ma dla Państwa skrót informacji. Trwa akcja ratunkowa w Kędzierzynie Koźlu. Wieczorem w kamienicy doszło do eksplozji. Prawdopodobnie wybuchł gaz. Jedna osoba została ranna, trafiła do szpitala. Pod gruzami mogą być dwie osoby. Na miejscu pracują strażacy, m.in. trzy specjalistyczne grupy, dwie poszukiwawczo-ratownicze, jedna ratownictwa technicznego. Do eksplozji w zabytkowej kamienicy koło rynku doszło po godzinie 19 w mieszkaniu na drugim piętrze. W nocy strażacy ugasili pożar dachu i zaczęli zabezpieczanie stropów, by móc wejść do środka w poszukiwaniu ludzi.

Zamów na nc+.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu. Dostępne na nc+.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście jak są reklamy i tam takie różne na antenie, to ja szybciutko patrzę, co tam państwo piszą. No i niektóre listy są takie króciusieńkie, a jakże sympatyczne. Na przykład taki. Dziękuję za pogodę, wstaje Monika. Pani Moniko, bardzo proszę. Oczywiście. Są też tak, dzisiaj na przykład zebrało się raz, dwa, trzy, chyba cztery o podobnej treści, nie tylko z Polski, o tym, że przyszedł na świat nowy słuchacz bądź słuchaczka Trójki. To cieszy oczywiście, ale z drugiej strony bardzo bym nie chciał, żeby dziecko dorastało w świadomości presji, że rodzice od razu je formatują, że nic, tylko Trójka. Niech sobie posłucha innych stacji, ale potem przypomnieć mu trzeba, że program trzeci gra najlepiej. Tell me what you did. Tell me what you did today. Was it something good or something that could bring shame? Tell me what you saw. Tell me what you saw today. Was it something good, or did it throw up questions in some way? Did it bring unease to your playful mind? Well, okay, but was it worth your time? What did you do today? Try to change your life for the better. pojawiają się listy nie tylko od rodziców malutkich dzieci, które otworzyły oczka i bach, już mają trójkę w okolicy włączoną, ale i od takich słuchaczy wytrawnych, którzy jak tutaj w tym liście, który czytam, deklarują, że słuchają prawie od początku. Nie wiem od początku czego, ale już samo to sformułowanie od początku no, budzi bardzo dużo takich miłych uczuć, że komuś się chce tak długo być wiernym jakiejś stacji czy audycji. Padło też pytanie, jakiego programatora, czy jakiego selektora, czy jakiego komputera używam do wybierania muzyki. No, mam go zawsze przy sobie. I właściwie nawet jak śpię, to on jest ze mną, ten mój selektor. Bo przez sen też wymyślam, co w piątek zagram. To już Państwo bez konkursu się domyślą, jak ten selektor się nazywa. Ja chciałem powiedzieć o nowym gatunku ptaka, którego zaobserwowałem, byłem w czasie długiego weekendu majowego, gdzie było zimno, byłem na Mazurach, staliśmy na molo, łapiąc ryby i nagle seria z pistoletu maszynowego. Co to był za dźwięk? Podobny do dzięcioła, ale... A, to dzięcioł latarnik. okazuje się, że to dzięcioł coś miał z głową i naparzał w starą, zardzewiałą latarnię, która stała na ośrodku. Nie robią to wszystkie dzięcioły i to jest dzięcioł latarnik. To musiało być niezłe zjawisko. Ciekawe, czy doktor spotkał się z dzięciołem latarnikiem. Dzisiaj na pewno Darkowi Pierogowi i państwu nie o tym opowie, ale intrygująco, bo o remizie i to nie strażackiej. Jak wygląda ptak, który nazywa się remiz? Remiz pendulinus, czyli taki rzemieślnik. Był wcześniej zaliczany do sikor, ale teraz to troszkę inaczej te rodziny poukładano. Maleńki ptaszek. Maleńki to jest 9-10 gramów masy ciała, krótki ogonek, maska Zorro na twarzy, niesamowita. I ten niewielki ptaszek ma bardzo wysoki głos. Nie wszyscy to słyszą. Ja to słyszę, ten jego bardzo wysoki taki świst. I jeżeli jestem gdzieś nad wodą, nad stawem, gdzie są brzozy i usłyszę, to się rozglądam. I z reguły znajduje gniazdo. Dlatego, że samiec remis musi zbudować kilka gniazd w sezonie i on ma pewien konflikt z samicami. Samce mają z samcami, samice mają z samicami, a samce mają jeszcze na dodatek i z samcami, i z samicami. Na czym ten konflikt polega? Otóż samiec buduje gniazdo, jest to bardzo pracochłonne gniazdo. W naszej szerokości geograficznej samica sprawdza kształt gniazda, jego wielkość, ale też grubość. Bo na przykład badania węgierskie nie potwierdziły tej analizy. Grubość nie miała wpływu, no ale tam jest cieplej. A u nas jednak wiosny bywają chłodne, więc ta grubość jest ważna. No i jeszcze na etapie budowy tego gniazda, tam są etapy budowy A, B, C, D, E, F. F to już jest z takim kominkiem, z takim wejściem z boku. To jest to wykończone gniazdo i samiec to buduje. Samica tam trochę się kręci, ale bardziej przeszkadza. Natomiast samica, zanim gniazdo jeszcze będzie skończone, zaczyna w nim składać jaja. Codziennie po jednym. Maleńkie wielkości małego ziarnka groszku. I jest pewien dylemat, bo jeżeli samica zniesie więcej niż 4 jaja, to samczyk ją może porzucić i z reguły to robi. Dlatego, że ona ma tych jajek więcej, to już jej wydatek energetyczny jest na tyle duży, że no, porzucić szkoda. A straty w lęgach u remizów w 30% wynikają z porzucenia jaj. I to dlaczego ptaki porzucają? Ano właśnie z tego wyścigu pomiędzy samcem a samicą. Mało tego, mogą odwrócić jeszcze decyzję. Czyli samica może porzucić gniazdko w trakcie budowy, jeszcze niedokończone z jej 4 jajeczkami. Ona może to porzucić, ale może decyzję zmienić. Za parę dni może się znowu pojawić. Chyba, że w międzyczasie spotka innego samca, któremu też doniesie jajka. O co w tym wszystkim chodzi? Ano, żeby wyprodukować jak najwięcej dzieci. Więc jeżeli samczyk zbuduje dobre gniazdko, samiczka się w tym gniazdku siedzi, zacznie składać jaja, złoży 4 jajeczka, a on ją porzuci, będzie budował następne gniazdo, no to samiczka sama wysiedzi te jaja, bo jest w stanie wymoszczone gniazdko ciepłe i jest w stanie sama te dzieci wychować. A samczyk w tym czasie zbuduje następne gniazdko, zwabi następną samiczkę i ją porzuci. A potem będzie miał 3 gniazdko, w sezonie da radę i albo sam wysiedzi jajka, któremu samica podrzuci, albo być może zwabi samicę i będzie wtedy samcem, który ma 3 samice, które wychowują jego dzieci. Będzie miał 12 dzieci. Nie ma takiej opcji, żeby w normalnym gnieździe tak się zdarzyło. Może mieć najwyżej 6, 7, a tak może mieć 12, więc strategia skuteczna. Natomiast samica też wie, że może być porzucona. Więc samica na przykład stara się porzucić gniazdo na etapie 3 jaj. I wtedy leci do innego samca, któremu też może złożyć ze 3 jajeczka i potem jeszcze 3 samcowi, samicy łatwiej, bo nie musi budować gniazda. Więc samica może zwiększyć liczbę potomstwa właśnie w taki sposób, bo bałamucąc samców z okolicy, zdarza się, że nawet 1-2 km w odległości od poprzedniego gniazda. I tu jest taki stan równowagi pomiędzy chęcią porzucenia samicy przez samca i chęcią porzucenia samca przez samicę. Kto kogo porzuci? Więc czasem bywają pomyłki, no i wtedy są straty w lękach, bo takie gniazdko nikt już się nim nie opiekuje, a tu chodzi o to, żeby tak porzucić gniazdo, żeby ten drugi partner wysiadywał te jaja i wychowywał dzieci. Może to być samczyk porzucony, wysiedzi jaja i wychowa dzieci, a może być to samiczka. Więc jest to fascynujące. Fascynujące jak fascynujące, panie doktorze. Przygnębiające. Trudno się połapać w tym, ale nie bierzmy przykładu z tych ptaków, no ludzie. Porzucone jaja, nie wiadomo kto się nimi zajmie, a znowu samiec czy pan czy pani do innego domu. Nie, nie, nie, nie, panie doktorze. Niech one sobie same tak robią, a do nas niech się nie mieszają, panie doktorze. Coming up with your 4 deep lands, the Southern Good Sacred. Randall Walker coming to you live from Nashville, Tennessee. first time you leave, it can be strange, it can be shocking. Not everybody drives a truck, not everybody drinks sweet tea, not everybody owns a gun, wears a ball cap, boots and jeans. Not everybody goes to church, watches every NASCAR race. Not everybody knows the words to Ring of Fire or Amazing Grace. Oh, dancing land, I hope you understand. When I miss my Tennessee home and I've been away way too long, of Rome. I have been to foreign lands. I know what it's like to talk and have nobody understand. I have seen the Eiffel Tower lit up on a Paris night. I have kissed a West Coast girl underneath the Northern Lights. I know what it's like to be the only one like me, to take a good heart. Proszę pana, ja proszę o litość, bo za późno włączyłam. O jakich ptaszkach to, bo wszystko wysłuchałam, ile jajeczek, tu ile tu, kto wychowuje. Co... Tylko jaki to był ptaszek? Niegrzeczny, proszę pani. Niegrzeczny bardzo. A teraz na koniec godziny zapraszam państwa do Muzeum Piosenki.